Mieszkając w Stanach Zjednoczonych, zderzyłeś się z tą falą emigracji, która gdzieś dalekiej Syberii później miejsce znalazła w Stanach Zjednoczonych, czy żołnierze generała Andersa, czy po Powstaniu Warszawskim. No, wszyscy oni gdzieś w większości zostali gdzieś na tej emigracji. Wiem, że spędziłeś z nimi setki godzin rozmawiając. Część pewnie została zarejestrowana na taśmie filmowej, ale właśnie jakie to było pokolenie osób, którego miałeś szansę dostać ich życzliwość, ich zaufanie, że stałeś się właśnie takim bankiem ich relacji. No więc miałem, powiedzmy, szczęście czy jakąś okazję poznać prawie wszystkie grupy emigracji w Stanach Zjednoczonych. Objechałem całe Stany i Kanadę. Zrobiłem około 100 wywiadów z tymi ludźmi, którzy opowiadali mi nie tylko losy sybirackie, ale obozy koncentracyjne, zbrodnie na Wołyniu, czy nasze losy Polaków w czasie II wojny światowej. Ale nim o tym opowiem, chciałbym powiedzieć coś o swoim pierwszym filmie, który zrobiłem będąc na studiach na Uniwersytecie w Nowym Jorku w Wydziale Filmowym. Zrobiłem film pod tytułem Walizka emigranta. I co chciałem pokazać? No zawsze fascynowali mnie artyści. To jeszcze było z czasów polskich. I losy trzech artystów, którzy znaleźli się w stanie wojennym, w czasie stanu wojennego w Nowym Jorku. I co chciałem pokazać, że ci artyści będą w kilka lat w Ameryce mieli ogromne wystawy obrazów, koncerty w największych salach koncertowych. Mówię o Adamie Makowiczu, o obrazach, mówię o Janie Sawce, czy wykładali na słynnym uniwersytecie w Harvard. Tu mówię oczywiście o Stanisławie Barańczaku, więc niesamowicie fascynujące, że ci ludzie tak jak gdyby odmienili ten stereotyp tych emigrantów polskich. Ja sam mogę się też pochwalić, że będąc kilka lat w Stanach, mogłem zrobić film dokumentalny. No więc to było jakieś dla nas wszystkich jakieś wydarzenie, ale oglądałem niedawno na kanale, czy tydzień temu, czy kilka dni temu, na kanale Historia film o różnych grupach emigracji do Stanów Zjednoczonych. I oczywiście było też pokazani byli Polacy, zresztą bardzo pięknie pokazali nas Polaków, ale jako tych, którzy pracowali w stalowniach i zbudowali Chicago. I też były losy innych emigrantów, dajmy na to Irlandczyków czy Chińczyków, którzy wykonywali najbrudniejsze roboty. Już takie były losy emigrantów dosyć dawno. Ale co zmieniła emigracja solidarnościowa? Więc te demonstracje, które się odbywały zaraz po stanie wojennym, one były, ja robiłem setki zdjęć z tych demonstracji, one były we wszystkich stacjach telewizyjnych i one wzbudziły taką sympatię Amerykanów do Polaków. No muszę dodać jeszcze wybór naszego papieża. Także w latach 80. Nowy Jork to był jakąś stolicą kultury polskiej. Non-stop odbywały się wystawy, pokazy filmów. Było to jakieś złote dziesięciolecia polskiej kultury. Jeżeli mam mówić o emigracjach, no emigracja powojenna tych żołnierzy, no więc wiele lat współpracowałem ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Zrobiłem dla nich kilka bardzo pięknych filmów. No i bardzo dobrze poznałem ich losy. Tak jak wspomniałem, zrobiłem trzy filmy o deportacjach na Syberię, ale jeżdżąc po Stanach, pokazywując te filmy, pytałem się, czy jest ktoś, kto był na Syberii w obozach, i w ten sposób mam około 100 nagrań tych losów Polaków w Ameryce. I no i teraz doszliśmy do tego punktu, jak to wyglądało na początku i jak to wygląda na końcu, ale to już jest osobny temat, nie wiem, czy ale interesuje. Jakie refleksje, powiedz, Eugeniuszu, bo jak spotyka się z takimi osobami, które doświadczyły tylu nieszczęść, śmierci swoich bliskich, jak one to znosiły, jak one przełamywały te różne traumy, i żeby jednak tworzyć, żeby się pozbierać, zakładać rodziny. Co przekazały, co zostało w młodzieńcu z kamerą, który ich dokumentował, i jaka refleksja na twoje podejście do takiego przemijania, do podchodzenia do ludzi. Widać, że masz dużo empatii do tych swoich bohaterów, z którymi się spotkałeś przed kamerą. To jest rzecz oczywiste, że nie traktujesz ich tak przedmiotowo, ale jednak może jest jakaś refleksja taka, co wyniosłeś z tego, czy zmieniło, wniosło to w twoje życie, w pracę zawodową, spotkanie z takimi osobami doświadczonymi życiem? No to każda taka opowieść dla mnie to było, człowiek siedząc za tą kamerą, jak gdyby wchodzi w życie tego człowieka, nie widzi jakiegoś staruszka czy staruszki, ale widzi młodą, piękną osobę, młodego lotnika, piękną kobietę, i ci wszyscy ludzie w tych warunkach, jakie były wtedy, trochę mi jest ciężko na ten temat mówić, bo wszyscy ci ludzie w końcu umierają. Niedawno był pogrzeb na Powązkach lotnika znanego, bardzo zacnego, Jerzego Głuszczewskiego. I tutaj moim jakimś takim ideą byłoby, aby tych wszystkich ludzi starych, żeby oni, bo ci ludzie chcieliby spocząć na polskiej ziemi. Już nie mówię o tym, jakie są cmentarze amerykańskie, ale oni zawsze byli sercem z Polską. Emigracja była bardzo patriotyczna i to dotyczyło wszystkich emigrantów, bez wyjątku. Bożeno, ty zanim zmierzyłaś się właśnie ze swoją sztuką Miłość po dwóch stronach Atlantyku, no, przygotowałaś się, dwie sztuki były w Warszawie grane, między innymi Starość jest piękna, prawda? Tak, no bo mówiliśmy, że dzisiaj będziemy rozmawiać o przemijaniu w związku z świętem, które właśnie w tej chwili cała Polska obchodziła, prawda? Zaduszki wszystkich świętych, święto zmarłych i tak dalej. Więc ja już zajmuję się tym tematem odchodzenia od bardzo dawna. W różnych moich zarówno przekładach, jak też sztukach, które sama napisałam przy scenariuszach. I właśnie pierwszą taką sztuką zajmującą się tematem starości była sztuka Starość jest piękna, która została wystawiona najpierw w Teatrze Studio, to było czytanie. Modestowicz zrobił wtedy reżyserię, a zrobiłam ten przekład w ogóle na prośbę naszej cudownej aktorki Grażyny Waszczewskiej, która przyjechała z Niemiec i powiedziała mi: wiesz, Pani Bożenko, bo ona zagrała w takiej sztuce Zazdrość, której adaptacji ja robiłam na polski, która miała już swoich 11 premier w 11 teatrach. W każdym razie wtedy Grażyna Warszczewska zagrała w tej sztuce i wiedziała, że ja robię przekłady. Jeszcze mieszkałam w Wiedniu. Ona wiedziała, że ja robię przekłady z niemieckiego, i przyjechała i mówi tak: Pani Bożeno, znalazłam taką książkę, o której wszyscy mówili, że była bardzo ważna, odgrała bardzo ważną rolę. Książka dotycząca starości to była manifest przeciwko kultowi młodości. Ten za manifest napisała Estée Villard, której ja już wcześniej inną sztukę przełożyłam na polski, na sugestie Klausa Marii Brandauera, który powiedział, o, w Polsce jeszcze nie była wystawiana żadna sztuka Estée Villard, a on właśnie grał w takiej sztuce w Londynie, Estée Villard w tym czasie i zasugerował to może by warto było Estée Villard przywieźć do Polski. No i ja zrobiłam przykład takiej sztuki Królowa i Szekspir, która została zagrana w Teatrze Nowym, którego dyrekcję akurat rozpoczynał Mikołaj Grabowski, nasz genialny reżyser teatralny, a jego dramaturgiem był wtedy Tadeusz Słowodzianek. I oni wybrali tę sztukę na otwarcie swojej kadencji w tym teatrze. Ta sztuka też zajmowała się już między innymi tematem przemijania, odchodzenia, strachu przed śmiercią, ale też śmierci, jak też wolności. I to spowodowało, że ja później jak gdyby już wracałam do tego tematu. W ogóle teraz odeszłam od tematu, bo tematem było wystawienie w Teatrze Polonia i ten fakt, że mieliśmy to czytanie w Teatrze Studia spowodował, że nastąpiło bardzo wielkie zainteresowanie tematem, który był uznany za temat tabu, czyli temat starości i wtedy pani Krystyna Jana powiedziała, że jest otwarta na wystawienie tej sztuki u siebie w teatrze i reżyserię tej sztuki zrobił wtedy Łukasz Kos, a całe przedstawienie odbywa się od roku 2007 na Placu Konstytucji. Powiem tak, że wydawnictwo Znak, i nie będę tego ukrywać, odrzuciło ten temat, tę książkę i jej publikację. Powiedziano mi, że są lepsze tematy niż temat starości, który jest tematem tabu i nikogo nie interesuje. Natomiast moja agentka Ela Mancy wydała wtedy tą książkę Starość jest piękna. Książka była sprzedawana na Placu Konstytucji przy okazji tego przedstawienia. Okazało się, że na każde przedstawienie, które zresztą jest bardzo wyjątkowym przedstawieniem, Łukasz zrobił świetną reżyserię, a Stańko robił ruch i mamy tam wielkie mapety występujące na scenie. Więc jest to wyjątkowe wydarzenie i ono właśnie pokazuje problemy starzenia się i odchodzenia również, ale w taki sposób dowcipny i pokazuje też starych jako całą grupę taką mocną, która się nie wstydzi mówić o sobie, my jesteśmy starzy, bo on tworzył w Niemczech partię starych, bo ten manifest sugerował, słuchajcie, wy jesteście tak wielką grupą, możecie iść i głosować, a jak pójdziecie głosować, to zmienicie waszą rzeczywistość, waszymi własnymi głosami. I powstała partia starych i rzeczywiście ona ma bardzo wielki wpływ na różne rzeczy, między innymi na wybory. Nawet to się dzieje w kraju. I jak gdyby to się chyba spodobało też Łukaszowi Kosowi i pani Krystynie. I do tej pory ta sztuka się gra i okazuje się, że temat starości i odchodzenia to nie jest temat tabu. Można go odczarować. I taka jest jak gdyby geneza starości jest piękna, że pani Grażyna Waszyska o tym usłyszała, jak wielki wpływ miało to na politykę i na rzeczywistość Niemiec i później ona przywiozła to do Polski, a ja uznałam, że to też jest ważne, żeby w Polsce odczarowywać też pewne tematy. No i zajęłam się tym i doszło do tego wystawienia. I mamy teraz kolejną sztukę, czyli moją miłość po dwóch stronach Atlantyku, która jest jakby kontynuacją tematu. No i tyle. Jak przywołujemy właśnie temat odchodzenia i filmów, ja teraz przypominam sobie doskonały obraz Kingi Dębskiej, nie wiem czy jej nie najciekawsze dzieło moje Córki Krowy, które opisuje relacje córek, które zmagają się z chorobą matki, a potem jej odejście. Więc zawsze to jest ten odejście tej osoby bliskiej jest dla nas rzeczą trudną. Ja sam kiedy zaczynam teraz przywoływać w pamięci osoby, które odeszły przy ciągu dosłownie zaledwie kilku miesięcy, więc i staje mi przed oczami postać piękna Lidii Lwow-Eberle, Janina czy Stanisława z domu Borychowskie, których udokumentowałem po latach w filmie Sny stracone, sny odzyskane, jedna po drugiej po prostu odeszły. I tych osób, Józefa Banzo i tak dalej, tych wszystkich osób, które gdzieś, osoby, które zajmują się tą polską historią najnowszą, polską drogą do wolności, widzimy, że no, stworzyła się taka, powiedzmy, dobra atmosfera wokół naszych świadków historii, którzy mają rzeczywiście już dużo lat, ale myślę, że to bardzo takie pozytywne jest, że dostrzegliśmy w tych osobach, które przed lata gdzieś żyli na marginesie naszego życia takiego społecznego, nie bardzo ta historia ludzi nas to biegnących, doganiających Europę obchodziła, ale na ostatniej prostej wielu tych osób doczekało się, że mogą założyć mundur swój, w którym za młodu służyli i poświęcili najpiękniejsze lata swojego życia. Że profesor Szwagrzyk z uporem szuka tych szczątków pomordowanych i gdzieś pogrzebanych w bezimiennych mogiłach, gdzie jest możliwość identyfikacji i że wszyscy staliśmy się troszeczkę, myślę, bardziej wrażliwi na właśnie temat odchodzenia nie tylko swoich najbliższych, ale osób, które gdzieś nas otaczają. Ale chciałem jeszcze raz wrócić na temat tej emigracji i czy właśnie ten temat tej emigracji zawsze wiąże się z opowieścią tęsknoty, bo jednak, Bożeno, to twoja sztuki, które opowiadasz, to jednak jest o pewnym przemijaniu, o próbie kreślenia historii, właśnie refleksji o historii osób starszych, o tych dylematach, które mają. To jest ważne. No właśnie, czy jesteśmy w stanie jakby osoby, które związane są z tą emigracją, są tak przesiąknięte, tak refleksyjne. Ja też mogłem przywołać Grażynę Augustik, osobę, która na co dzień pracuje i mieszka od lat w Stanach Zjednoczonych i tej jej poezja, ta muzyka, którą wykonuje, jest niesłychanie taka refleksyjna i też taka, no dużo można odnaleźć takich smut odniesień do takich refleksji, tęsknoty za światem, który gdzieś tam odchodzi, opowiedzieć się też o pięknych rzeczach. No właśnie, czy to jest takie przypisane emigracji, że zawsze te tematy są takimi tematami właśnie bardziej refleksyjnymi, emigracja, opowieści o tęsknoty? Kto pierwszy? Może Eugeniuszu, ty, jako osoba bardziej doświadczona życiem, więcej wiosek na tym, wiosen na tym świecie już przeżyłeś, powiedz. No, powiedzmy o takiej śmierci dziewczynki 14-letniej, przepięknej, która przez rzekę przechodziła i wpadła do zimnej wody i po prostu umarła. I ten jej brat, który mieszka dzisiaj w Los Angeles, napisał taki piękny wiersz: nikt ci nie zaświeci świeczki, który się kończy, tylko zorza polarna na niebie ci zaświeci, coś w tym stylu. No, może przy tym dniu dzisiaj zmarłych, kiedy żyjemy w jakichś, nie wiem, czy dobrych, czy złych czasach, bo to, co widziałem na tych cmentarzach, tam przepych jakiś, to troszkę jak gdyby, nie wiem, no jest dla mnie z innego świata. Trochę skromności by się przydało jednak. No i upamiętnienie tych, którzy odeszli gdzieś tam na Syberii, czy już nie mówię o obozach koncentracyjnych. No nie chciałbym może nastroju świątecznego trochę tutaj mącić. Ale dotykasz, Eugeniuszu, dosyć istotnego takiego wątku, bo rzeczywiście cmentarze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, znacznie się różnią od tych naszych krajowych, szczególnie ja pochodzący z północnego Mazowsza widzę, jak te pieczary, pomniki są bardzo rzeczywiście okazałe, że na tych grobach rodziny bardzo pielęgnują, dbają, żeby te kwiaty, te znicze były bardzo takie, no, wyjątkowo na ten dzień, ale kiedy się cofniemy gdzieś do Arizony, przywołuję grób chociażby Zygmunta Błażejewicza, który zmarł 3-4 lata temu, żołnierz niezapomniany, dzielny dowódca 1. Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej, zmarł mając 99 lat i pamiętam, kiedy jego córka Teresa zmagała się z samym pochówkiem, ze złożonościami wymiany nowej płyty, no to widzę, że te cmentarze są takimi troszeczkę, powiedziałbym, taka łąka, gdzie można dostrzec miejscami płyty gdzieś tam zatopione w trawie i to rzeczywiście jest taki element, który warto też zadumać się i pomyśleć może, że tak jak staramy się zapisywać za życia jeszcze świadectwa tych osób, które są wśród nas, też pomyśleć właśnie bardziej, może sprężyć się i wypracować jakiś model upamiętniania tych grobów, bo tak jak stało się od paru lat, taką pewno piękną tradycją, że różne grupy harcerzy, czy chociażby młodzieży, na przykład ochotniczego chówca pracy z Lublina, którzy wyjeżdżają gdzieś na Wołyń, na Kresy i odnawiają te pomniki, gdzieś zapomniane obeliski z napisami polskimi upamiętniającymi miejsca pochówków. Tak troszeczkę o tej emigracji właśnie często też właśnie tej takiej powojennej troszeczkę zapomnieliśmy i myślimy, że w Ameryce to żyją sami milionerzy, a wiemy, że dosłownie tak nie jest, że wiele osób nie nawet do końca swoich dni nie miała nigdy paszportu polskiego, bo nie dane im było. Nie było, łatwo było spełnić wszystkie późniejsze wymagania i umierali do końca nie wiadomo, czy Amerykanie, czy jakieś osoby innej narodowości, ale też takie przypadki wiem, że były. No ale właśnie pomyśleć taka refleksja, jak można pomóc tej emigracji, która się zestarzała. Często rodziny gdzieś wyjechały i bezpotomni i ślad po nich zupełnie zostaje zacierany. Jak można pomóc? To jest tak ogromny temat, że w kilku zdaniach tego się nie powie. Ja nie wiem, z natury swojej bardzo taki ciekawski życia i notuję takie różne ciekawe przypadki. Wyobraźmy sobie babcie już stojące na rogu ulicy nad ranem i czekające, jak ktoś ich weźmie do pracy na sprzątanie. Jak tylko zarobią parę groszy, od razu lecą do agencji i przesyłają to komuś w Polsce. Ten ktoś nigdy nie zaprosi je do Polski. A to jest nieco przykre. I to nie tylko dotyczy ludzi biednych. Ja znam bardzo bogatych, którzy mieli pałace, samoloty, a w tej chwili nawet nagrobku nie mają. Także te losy Polaków, to życie jest bardzo dziwne i trudne do opisania. Naprawdę już wolałbym to pokazać na filmie i to pokazuję na tych różnych filmach swoich. Pokazałem też cmentarze Polaków, cmentarz powstańców listopadowych na Montmartre w Paryżu, czy cmentarz Orląt oczywiście, czy cmentarz Łyczakowski. No, lubię chodzić po cmentarzach, jest to jakaś lekcja historii czy życia. I może tak za bardzo się rozczuliłem dzisiaj w związku z tą śmiercią właśnie Kazimierza Zygmunta. Nie wiem, co powiedzieć. Może zapytaj coś, to się to zbieram. Prawda jest, że chwila refleksji nad tym głosem pana Zygmunta, który pamiętam dwa lata temu na festiwalu Laseczko razem z synem Briana otwierał wystawę zdjęć, dziennie dzielił się swoimi wrażeniami, energicznie spacerował, już go nie ma. Boże, no ty stawiasz pomniki, przywołując w swoich filmach piękny portret miłości też pokolenia, które odeszło w filmie Znajdę Cię. Powiedz mi, kiedy możemy liczyć, że ten piękny obraz stworzony w Hollywood z wielkim rozmachem, zdjęcie realizowane w Polsce, premiera na Transatlantyku, potem na naszym festiwalu NNW, ale no kiedy nie, no premierę będzie? Mieliśmy najpierw we Włoszech, na Sycylii, wiesz, w Taorminie. To była pierwsza no, to premiera. Polsce, tak. Tak, a w Polsce tak na Transatlantyku, a potem w Kamer Image, potem u was. Nasze Kamer Image, tak. No, kiedy możemy liczyć na ten piękny portret pokolenia, które odeszło, które było zdolne na pojednania właśnie umiejętności współżycia wielu warstw i społecznych, i narodowościowych, kulturowych, ale potem też jakby no złożoność II wojny światowej, jednak miłość przetrwała i no i też taki portret, który świat, który zatrzymałaś na tej taśmie filmowej i będzie mogli oglądać. No tak, wiesz co, no mamy taką szansę, jest duża szansa, bo niestety z powodu COVID-u, jak wiesz, wszystko leżało, stało i kina były zamknięte, a my nie chcieliśmy zrezygnować z kim, tym bardziej, że nasz agent w Los Angeles uważał, że szkoda byłoby, gdyby film nie został pokazany w kinach, więc czekaliśmy grzecznie w kolejce. Jak wiesz, dopiero co te największe filmy, największe produkcje, jak James Bond, który czekał też już prawie 2 lata, dopiero ruszył i my mamy już naszą dystrybucję i będziemy ruszać, ale do końca nie jestem pewna, czy ruszymy teraz, jeszcze w tym roku, czy dopiero na początku przyszłego roku, ale będziemy w kinach, będziemy mieć premierę w Los Angeles, pierwszą tą kinową, a później no świat, ale najpierw rozpoczynamy od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o dystrybucję komercyjną, bo jak wiesz, zaczęliśmy na festiwalach i byliśmy już na iluś tam festiwalach. Otrzymaliśmy mnóstwo zaproszeń od bardzo wielu festiwali, ale niestety w momencie, kiedy kina zamknięto i festiwale zaczęły pokazywać filmy tylko w streamingu, no to my musieliśmy wstrzymać się z pokazywaniem filmów w ramach tych festiwali, ponieważ nasz agent uznał, że jednak musimy inaczej jest pokazywać filmy w salach kinowych, bo wtedy jest to jednak mała grupa ludzi i nie ma takiego niebezpieczeństwa, że film zostanie wciągnięty, hakowany, a tu jednak przy streamingach jest takie duże niebezpieczeństwo, więc musieliśmy też się od tego powstrzymać, natomiast już bardzo niedługo, mam nadzieję, wszyscy będą mieli szansę obejrzeć ten film, jeśli tylko będą mieli na to ochotę. Czekamy, Bożeno, na ten film Znajdę Cię. Myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli zaprosić do kina, może zaprosimy Cię do Klubu Trójki, jak to robimy dzisiaj, żebyś mogła opowiadać właśnie o swojej sztuce teatralnej Miłość po dwóch stronach Atlantyku. Dziękuję. No ja chciałam tylko powiedzieć, że ja napisałam już napisałam już 11 sztuk, a zrobiłam też bardzo wiele przekładów i adaptacji, ale ta sztuka jest jak gdyby bardzo bliska mojemu sercu, bo to jest o odchodzeniu również mojej mamy. Znaczy, odchodzenie mojej mamy zainspirowało mnie i z tego dziękujemy też powodu... Ci bardzo za tą sztukę, za twoją postawę i wszystkim naszym dzisiejszym słuchaczom. Dziękuję Bożenie Intrator, dziękuję Eugeniuszowi Starkiemu za dzisiejszy udział w programie. Gospodarzem Klubu Trójki był Arkadiusz Gołębiewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o akcji Z kresów ocalone, zbiórka pamiątek i opowieści kresowych. Z doktorem Marcinem Gabskim, dyrektorem Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie, rozmawiała Katarzyna Cygler. Prowadzicie Państwo akcję Z kresów ocalone, zbiórka pamiątek i opowieści kresowych. Na jakim etapie już jesteście? Możemy podsumowywać pierwszy rok naszej zbiórki. Przez ten czas odwiedziliśmy wiele miejsc w Polsce. W sposób zorganizowany pojawiliśmy się latem w Katowicach, następnie we wrześniu we Wrocławiu. Cały czas prowadziliśmy zbiórkę w Lublinie i też tutaj do nas docierały telefony, e-maile, listy z terenu całego kraju, więc nasi pracownicy odwiedzali i Trójmiasto, i Poznań, Łódź, Warszawę, Przemyśl, Leżajsk. Przez ten rok udało nam się zebrać ponad 1000 przedmiotów, bardzo różnych, bardzo ciekawych często, z którymi wiążą się też często niezwykłe historie i takich historii mówionych już też zebraliśmy ponad 25. Tak, myślę, że 1000 przedmiotów to jest 1000 historii, które można opowiedzieć przez 1000 i być może jedną noc. Panie redaktorze, najczęściej jest tak, że kiedy do muzeum dociera przedmiot, jest to zabytek, o którym możemy wiele powiedzieć odnośnie miejsca jego powstania, czy pewnego nurtu artystycznego, w którym on został stworzony, ale często nie mamy żadnej wiedzy na temat, czyją był własnością, jakie historie są z nim związane. Dlatego tutaj postanowiliśmy odwrócić tę sytuację, żeby ta historia związana z przedmiotem była jakby ściśle połączona. I jakie to są przedmioty najczęściej? Bardzo różne. To jest najczęściej, jaki to jest przedmiot, to trudno jakby taką definicję tutaj jedną wprowadzić. Są to przedmioty od bardzo niezwykłych, jak na przykład różańce wykonane z chleba w więzieniu w Samborze. Takie różańce otrzymaliśmy, też szachy wykonane w tym więzieniu w czasie okupacji sowieckiej. Ten człowiek, który je wykonał, niestety później przez Sowietów został zamordowany. Przekazał te rzeczy rodzinie, ta rodzina przekazała je nam. Ale są też historie bardzo pogodne i radosne. Na przykład otrzymaliśmy przepiękne koronki belgijskie przedwojenne, które były welonem ślubnym i ktoś przez cały świat właściwie te koronki przeniósł cudnej urody, bo kojarzyło mu się tak silnie z jego rodziną, z tymi pięknymi wspomnieniami, że nie mógł się z nimi rozstać, ale uznał, że ich miejsce jest właśnie u nas w Muzeum Ziem Wschodnich. Więc jest dużo bardzo smutnych, często bardzo traumatycznych historii, ale jest też wiele momentów pięknych, pogodnych i radosnych związanych z tymi przedmiotami. A wśród tych przedmiotów, których pochodzenia państwo nie znacie, są na przykład jakie? Których nie znamy. Znaczy, otrzymaliśmy przepiękną tkaninę buczacką. To jest taka tkanina, która nawiązywała do staropolskich tkanin XVII-XVIII-wiecznych. One były wykonywane w takiej manufakturze potockich buczaczu. Otrzymaliśmy samą tą tkaninę. Nie wiemy, czy ją była własnością, jaki były jej losy. Ofiarował nam ją pan z Krakowa. Ogromnie się cieszymy, że znalazła się w naszych zbiorach, ale poza tym, że jest to piękny przedmiot, który jest godzien tego, że znaleźć się na ekspozycji, nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć na temat jej losu. A jacy ludzie biorą udział w państwa inicjatywie? Mam na myśli tych, którzy przekazują te przedmioty. W jaki sposób oni się o tym dowiadują? Gdzie tego szukają? Bo no, wiadomo, jeżeli ma się szachy, które przekazał dziadek, czy pradziadek, czy ojciec, i które no, są elementem bardzo intensywnej takiej rodzinnej historii, to wiadomo. Ale jeżeli to jest coś, czego nie znamy, znajdujemy gdzieś na strychu, skąd wiemy, że to jest właśnie coś, co warto państwu przekazać? To są właśnie dwa pytania. Pierwsze, jak ludzie się dowiadują? Tutaj jest wielka pomoc mediów, radia, więc dziękuję programowi trzeciemu, że możemy dzisiaj porozmawiać. To jest jakby pierwszy element naszej zbiórki. Ktoś musi się o niej dowiedzieć. Zamieszczamy informacje w prasie, w radio, w telewizji, w internecie. Następnie, jeżeli chodzi o osoby, które ofiarowują nam przedmioty. Część to są osoby rzeczywiście już, to seniorzy, to rzeczywiście starsze, no najstarsze. Nasze ofiarodawcy mają 98 lat, które przekazują nam rzeczy, o których znają historię, które były własnością ich rodziny żeby znalazły się w muzeum, bo uważają, że to jest bezpieczne i pewne miejsce dla przechowywania tych obiektów. Drugą kategorię stanowią osoby, już jakby drugie pokolenie. Osoby, które się urodziły już jakby w tych granicach naszych po roku 1945, które niosą tą historię rodzinną i też chcą, żeby te pamiątki znalazły się w godnym miejscu. I kolejna grupa to są osoby właśnie, które przypadkowo coś odkryły, gdzieś znalazły i uważają, że takie przedmioty powinny znaleźć się w muzeum, bo są cenne i przynoszą często je do nas. Dopiero my jakby podejmujemy próby identyfikacji, co to tak naprawdę jest i jakimi, załóżmy, wydarzeniami historycznymi można to łączyć. Na przestrzeni roku udało się zebrać aż 1000 materialnych dowodów istnienia przeróżnych historii różnych osób. Również takie historie powiedziane, nagrane, ich udało się zebrać ile? 25 takich relacji, które w dużym stopniu już są opublikowane na naszych portalach społecznościowych. Jest takich wycinki, te najistotniejsze momenty. Można je obejrzeć. My za każdym razem te rozmowy rejestrujemy i dźwięk, i obraz. Tutaj mamy też troszeczkę relacji pisanych nam przekazanych. Nie każda osoba jest gotowa, aby stanąć przed kamerą, czy nawet nagrać swój głos. Takich pisanych relacji też zebraliśmy już kilkanaście i zostały nam przekazane na użytek naszej pracy z Muzeum Ziem Wschodnich. Są to właśnie bardzo różne historie. Niektórzy wspominają te dramatyczne momenty, ale część chce nam się podzielić tymi swoimi radościami gdzieś właśnie z terenu Kresów, tymi jakby opowieściami rodzinnymi, które najmocniej utkwiły im w pamięci. To jest bardzo ciekawe, że kiedy zbiera się historię w wyniku odchodzenia pewnej, no nawet pewnej kultury, pewnego zjawiska, które było na danych ziemiach i próbuje się to chwytać w jakiś sposób i też okoliczności historii były okrutne, z reguły to powoduje, że coś zbieramy, to te zwyczajne rzeczy, to zwykłe życie, które teraz na przykład wydawałoby nam się być może nudne i mało interesujące powiedzieć, jak wygląda nasz poranek i jak fajnie bawiliśmy się z dziećmi, to w tym kontekście opowiedziane przez tych ludzi jako część tego wszystkiego robią się bardzo ciekawe, bardzo interesujące i dodają takiej autentyczności. Zgadza się. No, na przykład w świętej pamięci już pani Jadwiga Buz, która wypowiadała się na samym początku naszej akcji, ona postanowiła nam powiedzieć o miodobraniu. Miodobraniu w miodu wrzosowego, które jakoś najsilniej utkwiło w pamięci, jak była dziewczynką. I to jest jakby opowieść sama w sobie. I można tą relację też zobaczyć właśnie na naszych stronach. Myślę, że jest pięknie wzruszająca. A było to być może wyjątkowego w ciągu roku, ale z perspektywy czasu pewnie takich miodobrań było wiele. Więc dziękujemy, że zdążyłaś jeszcze z nami tą opowieścią podzielić. Czyli warto spisywać te historie rodzinne, warto pytać się dziadków, warto się pytać wujków, cioć i tak dalej o to, co tam się działo, bo nie wiadomo, kiedy to może się przydać. A jak najbardziej. To jest element naszej historii i kultury. My też chcąc zachęcić młodych ludzi, aby spojrzeli w historię rodzinną, ogłosiliśmy taki konkurs. Ludzie Kresów, opowieści nieznane. Chcieliśmy, aby młodzi ludzie w formie artystycznej albo w formie wywiadu, w formie jakiegoś materiału, nawet wideo, przedstawili nam te opowieści. Ten konkurs kończył się, ten termin odsyłania prac kończył się z końcem października, a takich prac wpłynęło do nas kilkadziesiąt. Jeszcze teraz czekamy, bo ciągle kolejne prace przychodzą pocztą. Nawet dzisiaj rano widziałem, że jest w naszej kancelarii osobna kubka tych prac, które nadeszły. Więc myślę, że z końcem listopada ogłosimy wyniki i pokażemy też wszystkim to, co udało nam się w wyniku tego konkursu pozyskać. Poniekąd mam wrażenie, że wszyscy powinni zostać nagrodzeni, ponieważ dokonali tego wysiłku. Też tak uważam, pan redaktor, też tak uważam. Natomiast no jednak ocenimy tutaj też wkład pracy i czy oryginalność, czy pewną pomysłowość tych prac, które otrzymaliśmy. Ale dla każdego mamy prezent, to prawda. Gdzie możemy i kiedy zobaczyć to, co udało się państwu zebrać do tej pory, usłyszeć to, co państwo zebraliście? Otóż po pierwsze odsyłałbym do strony Muzeum Narodowego w Lublinie. Tutaj jest odpowiednia zakładka Muzeum Ziem Wschodnich. Jest też zakładka poświęcona naszej zbiórce z Kresów Ocalone. Odsyłam również do mediów społecznościowych. Tutaj na bieżąco staram się opisywać w postach różne ciekawe przedmioty, które do nas trafiają. Również są materiały wideo, są właśnie relacje, są filmy pokazujące te ciekawe obiekty. Można przyjechać do Lublina i zachęcam tego serdecznie, jeżeli ktoś ma jakąś opowieść, jakiś przedmiot, który mógłby przekazać, można z nim przybyć do nas do Lublina. Jeżeli ktoś ma problem, żeby do Lublina dotrzeć, to my też jesteśmy w stanie zorganizować taki wyjazd właściwie na terenie całego kraju. W przyszłym roku natomiast mam nadzieję, że stacjonarnie pojawimy się w Warszawie i będziemy jeszcze o tym informować. Będzie to kolejne miejsce, w którym podejmiemy stacjonarną zbiórkę. Z doktorem Marcinem Gabskim, dyrektorem Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie, rozmawiała w Trójce Katarzyna Cygler. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym wtorku rozmawialiśmy o tym, jak w dobie galopującej inflacji zabezpieczyć swoje oszczędności. Z prezesem firmy doradczo-inwestycyjnej TAVEX, Aleksandrem Pawlakiem, rozmawiał w Trójce Arkadiusz Ekiert. 6,8 taka jest prognozowana wstępna inflacja Głównego Urzędu Statystycznego. Wszyscy się tym martwimy. Martwimy się za każdym razem, kiedy idziemy do sklepu. Ale Polacy martwią się również o swoje pieniądze, które mają w domu. To znaczy, krótko mówiąc, martwią się o swoje oszczędności. Jak uchronić swoje pieniądze przed tak galopującą inflacją? Takim najbardziej standardowymi, myślę, metodami ochrony oszczędności przed inflacją, takie, które gdzieś tam też intuicyjnie same nam się nasuwają, to oczywiście są ziemia, nieruchomości, metale szlachetne, takie aktywa, których ilość jest względnie ograniczona, skończona i rosnąca podaż pieniądza, rosnąca ilość pieniądza, spadająca jego wartość sprawia, że tych pieniędzy jest coraz więcej na tą skończoną ilość dóbr, więc gdzieś tam intuicyjnie czujemy to, że te oszczędności powinniśmy kierować w tym kierunku. To, co jest gdzieś tam też istotne, to jest to, że ten ruch, przynajmniej w przypadku nieruchomości, już jest widoczny. Pytanie, czy będzie on kontynuowany, czy nie, to już tutaj zależy od inwestorskiej decyzji. Natomiast już w tej chwili możemy mówić o bardzo dużym napływie środków na rynek nieruchomości. Na metalach szlachetnych gdzieś tam jeszcze na ten moment czekamy. Dużym powodzeniem cieszą się na przykład aukcje dzieł sztuki. I tutaj również Polacy mogą lokować swoje oszczędności. Co pan o tym sądzi? Sztuka zdecydowanie zyskuje na popularności. To głównym problemem, powiedzmy główną przeszkodą dla szybszego rozwoju rynku sztuki jest to, że wymaga on zdecydowanie większej wiedzy i większego zaangażowania po stronie inwestorów. Powiedzmy ze złotem sprawa jest prosta, im więcej mam gramów złota, tym lepiej. Jeśli chodzi o nieruchomości, to też gdzieś tam intuicyjnie czujemy, że mieszkanie w centrum dużego miasta jest lepsze niż na obrzeżach, a jeśli jest wyremontowane, to wiadomo, że lepiej niż jak jest w złym stanie. W przypadku sztuki dochodzi bardzo wiele niuansów, którymi trzeba po prostu się zainteresować, które trzeba poznać. To nie jest jakaś wiedza tajemna, to nie jest nauka latania w kosmos, jest to trochę prostsze zdecydowanie, natomiast wymaga dużego zaangażowania po prostu. Wspomniał pan o złocie. Jesteśmy na górce, czyli to złoto jest po prostu drogie teraz. Mówienie o górkach w czasie takiej inflacji, o jakiej rozmawiamy, jest dosyć odważne w każdej kategorii aktywów. Według mnie przykładowo nieruchomości były drogie już rok temu, w tym roku są jeszcze droższe. Także tutaj mówienie o górkach jest, myślę, że krótkowzroczne i to mówię o każdej kategorii aktywów w tej chwili. Nawet spójrzmy na to, że samochody używane jak szybko drożeją ze względu na problemy z nowymi. A wracając jeszcze do metali szlachetnych, to górkę mieliśmy w zeszłym roku w okolicach lipca, kiedy cena przekraczała 2000 dolarów amerykańskich. W tej chwili cena złota jest około 1800 dolarów, więc jesteśmy istotnie poniżej tych szczytów. Także według nas przestrzeń do wzrostów oczywiście istnieje. To, co też należy podkreślić, to jest to, że czy złoto, czy ziemia, czy nieruchomości nie jest drogą do zostania milionerami, miliarderami. To jest droga do ochrony oszczędności po prostu. To są narzędzia, którymi możemy po prostu się zabezpieczyć na przyszłość. Czyli krótko mówiąc, nie ma na co czekać. Bierzemy swoje oszczędności i po prostu lokujemy wszelkiego rodzaju aktywa. Można to tak podsumować. Tutaj te historie z całego świata, z banków centralnych na całym świecie, mówiące o tym, że ta inflacja jest przejściowa, póki co nie wygląda na to. Miejmy nadzieję, że tak będzie, natomiast na ten moment to wygląda tak, że tej przejściowości nie ma i nie będzie. Raczej ta inflacja z nami na dłużej pozostanie. Prezes Aleksander Pawlak, prezes firmy TAVEX, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A rozmawiał w Trójce Arkadiusz Ekiert. Play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w Trójce do Trzeciej mówiliśmy wczoraj o sztucznej inteligencji. Klara, która dzwoni do nas i reklamuje program Czysty Powiat, tak naprawdę nie istnieje. Coraz więcej osób zgłasza, że dzwoni do nich robot i wspaniale naśladuje prawdziwą telemarketerkę. Martyna Masztalerz przyjrzała się tej sytuacji i przy okazji sprawdziła, jaki wpływ na nasze życie ma sztuczna inteligencja. W związku z tym, że program Czysty Powiat stanowi unikatowy projekt dedykowany dla mieszkańców poszczególnych regionów, chciałam się upewnić, że rozmawiam z mieszkańcem miasta Katowice. Zgadza się? Dzwoniła do pani? Nie do mnie, ale do męża i był właśnie przekonany, że rozmawia z prawdziwą osobą i dopiero po jakimś czasie, chyba 2 minut rozmowy, zorientował się, że nie, że to jest robot. On był bardzo generalnie zdenerwowany. Zresztą ja też nie lubię rozmawiać z automatem. To jest takie trochę nieludzkie. Rozumiem. Natomiast tutaj w systemie widzę, że to, o czym mówię, obowiązuje również w pana regionie. Robot Klara coraz częściej odzywa się w naszych słuchawkach. Nie tak łatwo go przejrzeć. Na zarzut pani Klaro, pani jest robotem, odpowiada: nie, nie jestem. A program Czysty Powiat, który Klara reklamuje, nawet nie istnieje. Ten robot o miłym kobiecym głosie służy do wyłudzania danych. Zwodnicza Klara to potomkini ludzkich idei, które narodziły się w latach 50., mówił profesor Karol Hausmann z Uniwersytetu Stanforda na wykładzie inauguracyjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy tacy jak Marvin Minsky, Alan Newell czy Herbert Simon, używając pierwszych komputerów stworzonych przez Alana Turinga, zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób stworzyć sztuczną inteligencję. Otóż stwierdzili, że jeśli zapiszą wszystkie fakty i reguły, jakimi kierują się ludzie, i zapiszą je w języku logiki zrozumiałym dla maszyn, to wtedy zbudują maszynę, która będzie tak mądra jak najmądrzejsi ludzie. Wtedy jednak systemy te były zbyt ograniczone. Zawodziły w sytuacjach, w których człowiek użyłby intuicji. W 2010 roku nastąpił jednak zwrot akcji. Profesorka Fei-Fei Li z Uniwersytetu Stanforda zaprojektowała takie ekstremalnie trudne przedsięwzięcie naukowe i inżynierskie, które przybrało nazwę ImageNet. Chodziło o to, żeby algorytm działał tak, że jeśli zobaczy na obrazku kota, to żeby zawsze powiedział, że widzi kota, że to jest kot. Przestrzenią do prób była ogromna baza danych, również o nazwie ImageNet, gdzie było milion różnych obrazów podzielonych na 1000 różnych kategorii. Koty, psy, statki, rowery, drzewa i tak dalej. Sensację zapowiadało zgłoszenie 3 autorów. Aleksa Krzyżewskiego, Ili Suckevera i Jeffa Hintona. Panowie wygrali konkurs, stosując metodę głębokich sieci neuronowych. W ten sposób zrewolucjonizowali podejście do sztucznej inteligencji, mówił profesor Hausmann. Od tamtej pory inteligentne systemy coraz odważniej wkraczają w nasze życie, podkreśla dr Błażej Sajduk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postawiłbym tezę, że w przeciągu pewnie 10, może 15 lat usługi zaczną się dzielić. Dla tych, powiedzmy, bardziej znaczących klientów indywidualnych, na przykład w bankach, to będzie żywy konsultant, a dla takiego masowego odbiorcy, którego nie będzie stać na takie bardziej spersonalizowane usługi, no to będzie właśnie bot oparty o uczenie maszynowe i jakieś urządzenie, z którym on będzie załatwiał swoje bieżące sprawy. Tak samo jak stanowiska pracy będą zastępowane komputerami, robotami, no nie jest to nic optymistycznego. Rozumiem. W takim razie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Ciekawe, czy do Państwa dzwoniła już Klara. Robot Klara. Proszę być czujnym. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca, ale to dopiero dobry wstęp do tego, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w Trójce. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Trójka Budzi Małgorzata Łukowska. W porze na Trójkę sprawdzimy, jak wygląda rynek pracowników obcokrajowców. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica. W Trójce przed południem zaprosimy Państwa do Szczecina na jubileuszową 10. edycję Jacht Film Festiwalu. W Trójce do 3:00 mówić będziemy o nowatorskich badaniach uniwersyteckich dotyczących cytyzyny w leczeniu uzależnienia od e-papierosów. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na środę 3 listopada. Tymczasem za ostatnie 2 godziny w Trójce bardzo dziękuję Jacek Frenzel, który całość audycji przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego dnia. Autopromocja. Jej obrazy biją rekordy aukcyjne. Najpoważniejsze galerie świata zabiegają o wystawy jej dzieł. Stała się bohaterką książek i spektakli. Mimo to wciąż jej życiorys ma ciemne plamy. Dzisiejszy Klub Trójki poświęcimy Tamarze Łempickiej. Gościem będzie Aleksandra Kaczkowska, która przeprowadziła wywiad z prawnuczką Tamary, Marizą. Zapraszam dziś, kilka minut po godzinie 21:00. Monika Małkowska. Autopromocja.